A magyar hang értesülései szerint a választási vereség után informális közösségek építésével és akár teljes névváltással is megpróbálhatja újraértelmezni magát a Fidesz. A magyar hang több forrásra hivatkozva arról ír, hogy nem hagyományos pártszerkezeti keretek között, hanem első lépésként úgynevezett polgári szalonok létrehozásával indítanák el a Fidesz megújítását a vesztes választás után. Igen, mindjárt ajánlom Jabert és Curtist a polgári szalomba. Lehetnének ők a szalonnak a hopmesterei. Csodálatos, elképzelem őket tényleg. Tehát ezek, bazd meg, akik azon dolgoztak 16 éven keresztül, hogy teljesen szétrombolják azt, amit értelmiségnek hívunk, amit kultúrának hívunk. Most helyén... kiejtik ezt a szót, hogy szalon a szájukon, igen, tudod? Igen, de csak a szalonnát látom, mert csak Németh Szilárd tűnik fel, amikor polgári szalonna, érted? Nem lesz, tehát gyerekek, és akkor a másik, hogy már legalább tényleg eltelt egy hónap, most már lassan eljutottak oda, hogy lehet, hogy a Fidesz nevet is meg kell változtatni. Tehát, hogy mintha ezen múlna lehet, bármi. De mindenki tudni fogja, hogy mire változtattátok, és hogy azok is ti vagytok. Nem, ha gyorsan téped le, nem fáj annyira, hogyha az aranyfejet homokzsákra gyorsan cseréled ki, nem fog jönni az a kő. Igen, de az igazság, hogy ez annak a beismerése, hogy ez a brand, ez megszűnt. Ez de, nincs tovább. De megváltoztathatnák a eladni, nevet, és lehetne a neve MSZM. Teszapárt. Tesza. Duna. Aha, mondjuk Tesza párt. De Duna az lehet. És Agyar Péter. És Agyar Péter lehetne a jelöltjük. Na most az, én úgy tudom, én ezt évek óta hallom, ezt a polgári szalonok kifejezést, hogy ez már egy ilyen létező vendéglátós mutyi, hogy ők ilyen klubokat szervezgetnek maguknak, meg a egyre csökkenő értelmiségüknek. Ezt a fogalmat, hogy polgári, már egyszer kifecsegték, hogy ez egy politikai termék volt. Most ezt a politikai terméket leváltották. Akkor most mit házalnak ezzel? Mert ez volt az utolsó sikeres évük, tudod, ez az, amikor még nagyok voltunk. Menjünk vissza ahhoz az albumhoz, ami aranylemez lett, csináljuk meg újra. Ez győzte le őket, baszki. Azért akar visszamászni a polgári szalon nevű hajónak a fedélzetére. Csak ez az, amit teljesen kiüresítette. Magára gyújtotta, ránk gyújtotta. Tudod, mi a nevetséges ebben? Egyrészt az állandó ellenzék azért nem tudott nyerni, mert állandóan az értelmiséget szólította meg, és nem jutott el a falvakba, és nem jutott el az egyszerű nyelvezet, várt ki a végét. Ezt a Fidesz valahogy jobban megértette, ha más nem, akkor kristályos zacskókkal és krumplival vásárolt szavazatok formájában, de megértette, hogy mi az, amiből létrejön a Fidesz szavazat, és a megnyert választás. És most elfelejtik, hogy ez volt a módszertan, és elkezdenek visszamászni a 98-as identitásuknak a segjukán, hát ha utána be tudnak állni, ezért tudod dinobábozni, mint a Disneylandben, hogy igazából benne van egy színész abban a polgári bábuban. Viszont az, hogy bazd meg előadja, hogy ez a polgári szalonozás, hogy gyakorlatilag bejelentkezik, hogy ő most akkor kialakítja az Újlipót várost. Érted, amit eddig kurva anyáztak, zsidóztak, szánalmasoztak, szemüveges, kígyóváló, szarjancsi, PhD, értelmiségi, nevetséges, tweedzakos, könnyékföltös kurva anyád. Éttermiség. És akkor most így hirtelen ugyanakkor megalapítanánk a polgári szalonokat. Igen, mert az az igazság, hogy látták, hogy az a mutatvány, amit Jabberre épült, az nem jött be. Hogy az sajnos nem jött be. Tényleg. Nagyon úgy tűnt, hogy jó lesz, meg kisgrófó. Nekik adni az NK-ból minden pénzt. Nem bejött, hanem nem. Kiment. Igen. De az a Jabber, az már a mennyi esély volt, hogy ez egy pozitív. Az a Jabber az volt a benzin, amivel leöntötte magát a Fidesz, és meggyújtotta. De hogy itt valójában azt érezték, hogy nyitni kell a társadalom peremei felé, és politikailag aktivizálni kell őket, de ezt a műveletet nem tudta úgy meglépni Orbán Viktor, hogy közben maga mellett tartsa az értelmiséget, mert olyan szinten lebutította, annyira egybites, leváltotta az értelmiséget halálos, a roncs társadalomra. Igen, és 70-es IQ-ra optimalizált üzenetekkel elidegenítette magától a polgári középosztályt, aki egyébként ez a középosztály aztán sikerrel finanszírozta a független sajtót, meg a független civil szervezeteket, mert van bevétele, mert olyan életet él, ahova belefér az, hogy havi 5000-et, 10000-et fizet ennek, annak, amannak, és Orbán Viktor meg ott találja magát most a tényleg a Gazincbarcik a külsőn a herbálos zacskóval nem fogják tudni visszafinanszírozni, és nem fogja tudni ebből fölépíteni. Ezt ő neki el kell engednie, ez a brand megbukott, ez az irányvonal megbukott, és onnan nincs visszaút. Belegyalogoltál a Zsákfalu Zsák utcájának a végén a Pöcegödörbe, ott állsz benne derékig, és onnan nem lehet a szalomba visszatérni. Nincs ilyen. A pletyka szinten beszéltek valamelyik ilyen politikai kibeszélő műsorban, olyasmiben, mint a miénk, és én meg épp néztem, csak nem emlékszem melyikben, hogy amikor Orbán Viktor elmondta ezt a csodálatos beszédét, hogy elvesztették a választáskat, utána ugye lement egy lépcsőn, erről láthatunk egy videót is, amikor Sobert Norbit megölelte. De ugyanerre a pillanatra hivatkozik valaki, hogy állítólag ezen a kis rövid útján odahajolt a Rogánhoz, vagy a vezetéséhez, és azt mondta nekik, hogy elárultatok. Tényleg. És megy a találgatás, hogy ez vajon mire vonatkozik, arra, amit a beígértek, hogy ukrán mesterlövészek a Kossuth téren, meg a, tudod, a valós, hamis zászlós műveleteknek a rendes kivitelezése, hogy ez maradt el, vagy mi az, amit ilyenkor hiányol? Nem mit tudom, jelent az, hogy elárult? Mi az, amit nem tettek meg, amiről egyébként a háta mögött csináltak, vagy a háta mögött nem csináltak valamit? Ez spekuláció, melyik? Hogy ő egy ilyet mondott, nem? Uh-huh. Tehát ezt nem tudjuk. Minden az... esetre, hogyha én azt el tudom képzelni, hogy azt, hogy hazudtak neki azt illetően, hogy mi a helyes irány, mivel lehet nyerni. És ő meg beszopta. Na de hát ez, nem, ezért nem ők a felelősek. 2018-2019 táján készítettem a Proli himnuszt, ami hát a proletár önmegvallása és a maga igazságának a mámora, ami kifejeződik benne, és ennek készült egy remix, meghajtva a sajtóklubnak, a, vagy hogy hívják ők magukat? Masszám, igen. Valahogy így, a mezőnyével. Most Gajdics Bayer. Gajdics Bayer, akkor ez a... Kult Gergő van a képen. Igen, meg a Magyar Nemzet főszerkesztő. Aha. És az a döbbenetes, hogy ők azok, akik most majd megújulnak. Ők azok, akik a megújulásról beszélnek, megújítják a nemzeti oldalt, de továbbra is következetesen nemzeti oldalnak hívják. A megújulás nulladik lépése lenne, hogy ezt a megosztó nemzet kisajátítást, igen, hogy igen. Ezt a nemzetgyalázatot ez befejezik. Az árokásást, megosztást, tehát addig ez... nem tudtok megújulni, amíg ugyanazt csinálják. Hogy fognak ebből megújulni? Nagyon nehéz kérdés. Gyakorlatilag beszorították magukat a sarokba, és innen, ahogy már eddig is, már 2 éve látszott, hogy ez egy rossz irány, de a helyzet az, hogy innen nem nagyon tudnak hova kitörni. Bayer Zsolt azt mondta, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Na most innen kéne kimozogni. De hát innen már nagyon nehéz. Az a helyzet, hogy... De hát balra még lehet menni. Szélső balra. Szóval az van, hogy hallgassuk meg, én azt javaslom. Ja. Ezt a Proli himnusz remixet. Ezt a Artisiushoz nem adtad be, gondolom. Nem fog letiltani a Puzsér Robert csatorna a szélső közép csatornán azért, mert már... lejátszottam a zenéjét? Nem, szerintem nem. De az kurva jól, hogy olyan, mint a kizárnád magad a lakásból, ugye? Jó, okay. Szóval az van, hogy ők azok, akik most készülnek megújulni, és ebben a szellemben számíthatunk a megújulásukra. Na, Gerikém, itt a nagy pillanat, tehát akkor fussunk egy kört. Miben volt igazunk, és miben nem? Sajnos a Magyarországnak igazán fontos ügyekben mindig igazunk lesz, ebben egész biztos vagyok, és tudjuk is, hogy így van. Szerintem az elmúlt 16 évben a fő kérdésekben mindben igazunk volt. Éjjel, nappal! Van egy szekrénye, tele igazunk volt kártyával, és hát semmi más dolgunk nincsen, mint ezeket előhúzogatni. Éjjel, nappal, igazam! Például ebben is igazunk volt, mindenben igazunk volt, és... Igazam van, igazam van! Igazunk volt abban is, hogy igazunk volt. Rögtön mutatja, hogy abban is igazunk volt, hogy... Ha megint igazam van! Abban is igazunk volt, hogy egy csomó mindenben nekünk igazunk volt. Ezt is elmondtuk egyébként sokszor, ebben is igazunk volt. Éjjel, nappal, igazam! Hát most persze, hogy igazam van! Szóval ebben is igazunk volt, hogy... Mert Ottónak is teljesen igaza van abban, hogy nekünk volt és nekünk van igazunk. Szóval az a helyzet, hogy ebben a kérdésben sem mi hazudtunk. Mert igazad van. Abban is igazunk volt, hogy... Éjjel, nappal! Szerintem sok mindenben igazunk volt. Itt emlékszem! Itt egyszer nagyon igazam volt, itt innen jöttem, kérem, itt megint igazam lett. Ebben is igazunk volt, hogy nekünk volt és nekünk van igazunk. Éjjel, nappal! Pontosan. Csak hogy tudják. Na, hát na ez ima a megújulás. Akkor nincs probléma. Na, hát így kell szembenézni. Így kell szembenézni ezzel a történelmi vereséggel. Így kell mélyreható és nagyon lelkiismeretes szembenézést gyakorolni. Ez így. És akkor még tegyük hozzá ez a megújuláshoz, ami tényleg, tehát vár egy megújulás erre a nemzeti, magát nemzeti oldalnak nevező klikre. Ezt a megújulást... a nemzeti oldalnak nevező, az egyetlen nemzeti oldalnak. Ezt a megújulást természetesen Orbán Viktor fogja levezényelni, tehát ki más is, mint az az ember, akit a újkori történelmünk során gyerekek, kurva idegesítő, hogy pofáztok, legalább figyeljetek de arra, hát a Robi már volt az igazgatói műsort csinálni. Ma. Értem. Szóval, az Orbán Viktor fogja levezényelni ezt a megújulást, akit rekordszámban utasítottak el a szavazók. Tehát az az ember, aki képes volt a saját szavazótáborát mostanra megfelezni, már a választás után is még a medián mérése szerint tovább csökkent a népszerűsége, és mostanra már a Fidesz szavazóknak, a magukat még mindig Fidesz szavazónak tartó embereknek is az 1/8-ada őt bíróság előtt szeretné látni. Képzeld ezt el, és... Ma minden 4 felnőttből 3 már Tisza szimpatizáns és 1 fideszes, tehát egészen elképesztő módon, na most Orbán Viktor, mert ezt ők is mondták, ezt mondták a kampányban, és mi is mondtuk, és mindenki tudta, hogy itt nem valamire szavazunk Magyar Péterre, hogy ő mennyire alkalmas, hanem Orbán Viktor ellen. És Orbán Viktor ellen szavazott az ország akkora tömegben, amekkorában még soha. Ezért ki az, aki levezényli a Fidesz megújulását? Orbán Viktor. Hát ki más, mint hozzá. Orbán Viktor. Ez már megvan a siker receptje, nem? De az van, hogy ami minket távol tart a Fidesztől, az szervezi meg még ezt az egynegyedet. Igen, tehát az van, hogyha Orbán Viktor kivonul ebből, akkor ez az egynegyed is ketté szakad, két darab 1/8-adra. Igen, de tudjuk, ez olyan, mint a DK. Tehát, hogy a DK az Gyurcsány Ferencet jelentette, és az elsorvad önmagában. Igen, de Gyurcsány... Az a brand nem tud működni, ami a társadalom ekkora része előtt szerepel le végérvényesen, az nem tud működni, onnan nincs visszaút. Ezekből a szavazokból nem tudsz nyerni. Kétharmad rohadt narancsot kérek. Egynegyed lett, maradhat? Ez a történet zajlott le áprilisban. Igen, és ez még kevesebb lesz azóta. A Medián a következőképpen tette fel a kérdést a Orbán börtönbe vonulásával kapcsolatban. Érdekes, mert picit hiányos, de nem manipulatív, hanem fura. A kérdés így hangzik. Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, hogy bíróság elé kellene állítani. Ezzel 65% egyetért, és ezzel nincs is probléma, ahogy ez meg volt fogalmazza. Viszont akkor ugye mi a másik válasz lehetőség? 7% mondta azt, hogy nem tudja, nem válaszol, és 28% gondolkodás nélkül, aki szerint nem kell börtönbe mennie Orbán Viktornak, ez egy ilyen megfogalmazású kérdésre mondta azt, hogy akkor ő a 28% lenne. Egy miniszterelnököt mindenkor politikai felelősség terhel a tetteiért, vesző, de nem helyes jogi eljárást indítani ellene. Ez bazd meg olyan etikátlan megfogalmazás, nem a medián részéről, hanem ezzel egyetérteni, hogy bármilyen miniszterelnököt mindig csak politikai felelősség kéne, hogy terheljen. Hát és akik mondjuk kivégeznek 2 millió magyart, tudod, de hát ő ezt politikusként csinálta, persze. Az nem számít, hát majd lemond. Ráadásul milyen politikai felelősséget Orbán Viktor nem vállalt. Az első politikai felelősség vagy következmény az, hogy most elvesztette a választásokat. De soha senki nem bukott le, soha egy szavazatról nem mondtak le azzal, hogy bocsánatot kérnek vagy elismerik. Mindig megtalálták azt, aki kiáll a nemzet elé és elmondja, hogy az én problémám, vagy én hibám. A másik meg, hogy korábbi, talán itt az önkényesben is feltűnt, nem tudom, barátunknak eszébe jutott ugyanaz a mondat, amit én itt elmondtam egyszer a műsorban. Ugye a ponyvaregényben, amikor Jules üvöltözik, mielőtt szitává lőné azt a Big Kahuna burger tevő csávót. És kicsit hiányérzetem ma kurva életbe, te neked a haverodarad is, szóljál már neki, mert csinált egy ponyvaregény szinkront, és úgy, hogy pont eddig a jelenetig van. Hát én már azt hittem, hogy megiklette ez a dolog, és majd pont a végén benne lesz, hogy mondd még egyszer faszopó, hogy nem tudom, vagy hogy nemzeti oldal, és esküszöm, megöllek. És bazdmeg pont az nincs ott, és így gondolkodtam, hogy akkor most én csináljam meg, de én nem csinálok ilyen videókat, bazdmeg. Ott a Radics, ebből ezért népszerű, szóljál rá, hogy csinálja meg rendesen a szájba baszott munkáját, ezt a jelenetet is kérem. Ugyanakkor, és ezt ki fogjuk posztolni valamelyikünk Instagramjára, valaki fölfújta ezt a mondatot, két letakart Balási Gyula plakátnak a, tudod, fehérrel választások után leterítetre. Mondd még egyszer, hogy nemzeti oldal. Mondd még egyszer, ha mered, te faszopó, bazd meg. És Z az aláírás, aki valószínűleg Dani. Szóval ez csodálatos, és mondom, ezt attól függetlenül, hogy erre én mutattam rá, itt a szerzőnek ez magától jutott eszébe, de hát mindenki, aki a ponyvaregényre emlékszik, kurvára érzi, hogy ugyanaz a dű van benned, hogy csak még egyszer mond ki, és még egyszer kimondják, és még egyszer kimondják. De Dani, ez volt az ő sikerük titka, hogy lehasítottak egy nagyobb szeletet a tortából, és azok voltak ők, és mindenki, aki azt gondolta, hogy az rá is igaz, az hozzájuk csapódott. Csak fellázadt ellenük a nemzettudat, és a helyzet az, hogy kirekesztették, valójában saját magukat rekesztették ki végül a nemzettől. Annyira felszeletelték ezt a tortát, hogy végül már nem volt egy nagyobb szelet. De tényleg annak idején én emlékszem a 2000-es évek elején, amikor ez a polgár bejött, hogy ők a polgár. Onnan kezdve nem lehet, mert egy szót, ha megszállsz, a jelentését eltéríted, onnan kezdve arról nem lehet vitát folytatni, nem lehet vitába behozni azt az érvelést, hogy a polgár így, meg úgy, mert amikor azt mondod, hogy polgár, akkor azt mondod, hogy Fidesz. Meg azt mondod, hogy polgár, azt mondod, hogy nemzet. És ez borzalmas, ez iszonyatosan megnehezíti, ez olyan, mint egy ilyen cancel culture, hogy ő egy szónak a jelentését eltéríti nagy nyilvánosság előtt, és onnan kezdve ez a szó, az így sugároz ki egy más jelentést, és nem lehet befoglalni mondatba, érted? Aha, mert már azt jelenti, amit ő ráaggatott. A nyelv megszállása. És a nemzeti oldalal is működött ez egy darabig. Tehát ő átírja, hogy az ő. Nincs, akkor te már nem lehetsz, ha te nem vagy ő, akkor te nemzeti oldal se tudsz lenni. Csak ez a mágiája, ez mostanra ne kopott, elveszett, sőt, igen, több csak, visszájára fordult. Csak ők a hűbériséget, a szolgaságot, a jobbágyi sort hamisították nemzettudatnak. Hogy az a ne, hogy valójában ki tartozott a nemzethez? Aki pecsétgyűrűt csókolt. És aki nem csókolt pecsétgyűrűt, akkor az akkor hát nem a nemzet. És nem arról van szó, hogy Orbán Viktor rekeszti ki a nemzetből. Hát ő rekeszti ki magát azzal, hogy nem csókol pecsétgyűrűt. Hát ha rendes magyar ember lenne, pecsétgyűrűt csókolna. És akkor mindenki előtt nyitva állt az ajtó. Még azok előtt is, akik Hungarocell Orbán fejet rúgdostak. Ha időben jött volna, akkor a felparcellázott NB1-ből ő is kap egy címernyit. Igen.